To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, minęła 20. Artur Efertowski, zapraszam na serwis Trójki. Utrzymano pogotowie powodziowe w 5 powiatach na Warmii i Mazurach. W gminie Markusy zabezpieczane są uszkodzone wały przeciwpowodziowe. Znowu przedłużono śledztwo w związku ze śmiercią Magdaleny Żuk. Śledczy wciąż nie dostali wszystkich dokumentów z Egiptu. Jesse Jambery już pojutrze rusza w studiu koncertowym Polskiego Radia. Wojewoda utrzymuje pogotowie powodziowe w 5 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Markusy w powiecie elbląskim. Zabezpieczane są tam 2 uszkodzone wały. Ale służby mają sporo pracy także w innych częściach regionu, mówi Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie, to nie tak napięta, ale również dynamiczna jest jeszcze w 3 powiatach i w mieście Elbląg, czyli powiat bartoszycki, kętrzyński i braniewski. Tam wody jest też dużo, pod Kętrzynem zalało już ponad 1000 hektarów upraw różnego rodzaju. Mimo ustania deszczu i silnego wiatru wciąż jest zagrożenie powodzią i pojawiają się nowe uszkodzenia oraz podtopienia. A ze skutkami nawałnic wciąż zmagają się także inne polskie miasta, tak jest m.in. w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, gdzie trwają prace porządkowe na cmentarzach komunalnych, mówi prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Bogdan Stanek. Mieliśmy przypadek powalenia drzewa na cmentarzu komunalnym na ulicy Moniuszki i zmuszeni byliśmy w trybie natychmiastowym zamknąć wejście na cmentarz zarówno na ulicy Moniuszki, jak i na 2 pozostałych cmentarzach komunalnych, to jest na ulicy Cmentarnej na Sobincinie i na ulicy Żeramskiego na Starym Zdroju. Jutro wszystkie cmentarze będą już otwarte. Straty po wichurach liczone są też w Gołuchowie w Wielkopolsce. W XIX-wiecznym parku powalonych zostało prawie 200 drzew. Takich strat nie było tam od 20 lat. Jak mówi Barbara Olejnik z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, nawet nowe nasadzenia nie będą w stanie przywrócić poprzedniego widoku. Nasadzenia będą robione, aczkolwiek trochę ciężko uzupełnić miejsce, w którym rósł 150-letni wiąz ogromny. Oczywiście posadzimy w tym miejscu wokoło 2 mniejsze, ale to oczywiście już jest na starcie nie ten sam efekt. Do usunięcia szkód trzeba było użyć specjalistycznego sprzętu, aby zdjąć połamane gałęzie, które zagrażały spacerowiczom. Jeleniogórska prokuratura przedłużyła po raz kolejny śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Kobieta zmarła 30 kwietnia 2017 roku w Egipcie, a filmy z ostatnich chwil jej życia obiegły całą Polskę. O szczegółach Michał Kazulo. Śledztwo wszczęte w maju zostało przedłużone o kolejne 3 miesiące, jak informuje prokurator Tomasz Czułowski. Na chwilę obecną śledczy nie wykluczają żadnej z wersji, ani zabójstwa, ani samobójstwa. Biegli przedstawili opinię w sprawie zawartości telefonu komórkowego pokrzywdzonej, która jest aktualnie analizowana. Inni biegli z zakresu medycyny stwierdzili, że bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonej były obrażenia odniesione w wyniku upadku z dużej wysokości. Nie stwierdzono na jej ciele śladów przemocy, w tym mogących świadczyć o przemocy na tle seksualnym. A jeleniogórska prokuratura w dalszym ciągu nie dostała z Egiptu dokumentów, o które zwróciła się w ramach pomocy prawnej. W tej sprawie podejmowane są działania m.in. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Córka Jolanty Brzeskiej powiedziała, że sędziowie zawsze stali po stronie handlarzy roszczeń. Myślę, że to jest puenta całego przesłuchania. Tak o tym, co działo się dzisiaj przed komisją weryfikacyjną od warszawskiej reprywatyzacji, mówi jej szef Patryk Jaki. Tym razem badano reprywatyzację nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9. Mieszkała tam działaczka ruchu lokatorskiego Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Dowody wskazują na zabójstwo. Przed komisją stawił się m.in. Marek M., właściciel budynku przy Nabielaka. Do niedawna przejmował kamienicę, wyrzucając lokatorów na bruk. Odmówił jednak składania zeznań. Coraz bliżej Międzynarodowego Festiwalu Jazz Jamboree rusza pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią młode polskie zespoły, wschodzące gwiazdy amerykańskie i mistrzowie światowego jazzu. Dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak podkreśla, że chodzi o powrót do dawnej świetności Jazz Jamboree. Jest to reanimacja dobrych lat, starych lat Jazz Jamboree. Tak wypada, że w tym roku to jest 60. edycja festiwalu. Natomiast żeby faktycznie festiwal zaistniał na rynku, trzeba byłoby od nowa zbudować jego profil. Zdecydowanie w tej chwili festiwal skłania się ku młodym ludziom, chociaż oczywiście nie tylko. I będziemy prezentować bardzo dużo polskich wykonawców, młodych wykonawców jazzowych w konfrontacji z mistrzami ze świata. No i będziemy również kreowali nowe wydarzenia, właśnie takie jak wspólne występy, na przykład polsko-amerykańskie.

small in her dark apartment. 14 floors a burden and 14 floors a diet. Living in the city, we're just living in the city. Living in the city, well it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot long summer day, we're just sneaking by the river. Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city, well it's hard, it's hard, it's hard. Shitty-headed with poison. Now everybody wants just a taste of what we sold in. Standing on the rooftop, we're just yelling till the morning. All surrounded by the visions of all who came before this. Living in the city, O życiu w mieście zaśpiewała i opowiedziała Hooray for the Riffraff. To płyta z tego roku Navigator. Navigator, tak. Navigator Alanda Segara. No nie pierwszy raz u nas w Maglu. No właśnie. Co to chciałem? A muszę się ustosunkować. Pan Piotr zadziwiony tym, że słucham elektroniki. Clarka akurat prezentowałem, nawet muszę się przyznać. Oczywiście nie nadążam za elektroniką jak mój kolega siedzący tu, redaktor po mojej prawej, ale staram się, zwłaszcza nowsze rzeczy. Nie ukrywam, że tak naprawdę od Apex Twina się chyba zaczęła jakaś taka moja, czy to wkrętka, ale zainteresowanie takim nieco innym pojmowaniem elektroniki. Bliżej mi jest do takich rzeczy minimalistycznych, ale lubię, aczkolwiek nie ogarniam, nie znam się ani na urządzeniach. Mniej może przepadam, albo może nie tyle mniej przepadam, co z taką pewną dozą czasów już dawno minionych wysłuchuję czasem nagrań z lat 70. czy 80. elektronicznych, chociaż wraca się do tych mugów, tych wszystkich wynalazków i one czasami są fajne, ale myślę sobie, że zresztą na płycie, której jeden z tych utworów zaprezentowałem, jest sporo takiej elektroniki, którą odkrywam w tej chwili właśnie z lat 80., taki bardzo minimalny. Troszkę się rozgadałem jeszcze o płytach, które przywiozłem. No płyt przywiozłem multum, ale głównie z klasyką, z czarną muzyką. Zresztą będę nimi państwa atakował i to już w następnej audycji zacznę tak na poważnie. Teraz posłuchamy sobie utworu, chyba jeden, bo bardzo długi, ale do płyty pewnie wrócimy. To z piątego albumu zespołu Olden Witches, znanego pewnie państwu. Zespół powstał w Nashville, Tennessee w 2012 roku. Nagrał chyba 5 studyjnych, 2 koncertowe płyty. No i to jest taka Amerykana nowoczesna. Nie jest ani specjalnie zaskakujący, ale

No i proszę, jak nowocześnie. Była i elektronika, i piosenka w internecie. Lubię takie granie i bardzo je sobie wyobrażam w klubie małym, przydymionym, nie za bardzo na dużych salach, ale nie ukrywam, że to wprawdzie stary bardzo sposób grania, chociaż fantastycznie nagrany swoją drogą, ale to jest coś takiego, co się nigdy nie znudzi ludziom, myślę, na świecie całym. Biorę kajecik szybko i piszę pani Beato, kwiat wiśni, czerwona fasola zapisałem. Bardzo dzięki za życzenia. Dla Zosi dobre słowo. Panie Piotrze, zapisałem Tom Rogerson, o ile to dobrze zapisałem. No przez Briana i no pewnie gdzieś to tam wypatrzę. Młodzieżowcy kolejni ode mnie. Bonnie Dunn nagrali płytę, całą płytę, bo wcześniej tylko jakaś epka. No i tam płyta nazywa się po prostu Bonnie Dunn. Panowie i panie z Detroit. Podobno to jest alternatywny folk, tak właśnie wyczytałem tutaj. Dla mnie tam super. Rzeczywiście jest może i Neil Younga, takiego młodego, który sam na gitarze grał. Te zresztą wyśmienite pieśni. No ale słuchać też całą młodą scenę typu Parkland Courts, na przykład postpunkową. No. O co się rozchodzi sformułowanie alternatywny folk? Teraz na poważnie, bo w Polsce na przykład to sobie wyobrażam alternatywny folk jako taki, jako zespoły grające inaczej niż zespoły uprawiające folk ogólnopaństwowy typu Mazowsze Śląsk, czyli taki folk wracający do źródeł i tak dalej. Ale czy w Stanach, no, w Stanach istnieje taka twórczość jak Mazowsze? Raczej chyba nie za bardzo. Nie, chyba chodzi tylko o to, że nie jest taki korzenny, nie ma nic wspólnego z tym country, przede wszystkim z tym country takim, który dzisiaj jest. We don't like marihuana, smokers i tak dalej. To country dzisiaj się bardzo, bardzo zmieniło. To jest no, przedziwny wynalazek. No tak. To dzisiejsze. Rozumiem. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Aczkolwiek to bardziej taki dialog Guthriego, prawda? Tak jak Bob Dylan jeszcze takie poetycko. Mi się wydaje, że po prostu gdzieś słychać tutaj odniesienia do takiej folkowej muzyki troszkę wyciszonej, ale czy coś w ogóle to ma wspólnego z folkiem, to bym no, się bo jeśli jest alternatywny, to musi być alternatywną, ty twierdzisz, wobec tego nowego country, tak? To jest twoja wersja. Nie wiem, bo to nie ja powiedziałem, że i znowu jestem w punkcie wyjścia. Po prostu bardzo... Ale fajna muzyka? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to bardzo dobra płyta jest, bo no, jak się tak przy... I to mnie bardzo cieszy. Przygotowywałem to, jakąś taką radość miałem i tak sobie nawet myślałem, że jeszcze wrócę do tej płyty, a to się nie często zdarza. A bardzo prosta. Prosta muzyka, proste piosenki. Bonnie Dunn, Lost My Way, taki utwór wybrałem. Nie pamiętam do końca, dlaczego akurat ten. No, ale może taki może strzał fajny. Był po prostu. No, tak. Ale tam większość dobrych, fajnych. Ale zagryweczkę tam na końcu pan wyciął na tej gitarze. Nie wiem, dlaczego właśnie tutaj opis sugeruje, że to alternatywny folk, chociaż płyta brzmi tam przeróżnie. Tak, gdzie momentami ten basik gra kosteczką, jakoś tak. Mi trochę Tom Petty, taki wcześniejszy, bo to, co zwróciło moją uwagę na samym początku, to głos pana, który tutaj śpiewa i te wszystkie opowieści, jakoś to się tak wiąże z tym, co Tom Petty właśnie kiedyś robił i tak dalej, i tak dalej. Bo oni dumna. No i fajnie. To teraz chciałem państwu zaprezentować zespół, który nagrał w tym roku swoją drugą płytę. Algiers nazywa się ten zespół, pochodzi z Atlanty, z Georgii. Ty coś o Algiersach słyszałeś? No tak, słyszałem, ale właśnie nigdy nie, bo gdzieś, jakoś nie przyłożyłem do tego. No tak, ja gdzieś przeczytałem jakiś artykuł w naszej prasie, że to przyszłość muzyki. No oby, może, nie wiem, nie znam się. Anonsowany jako eksperymentalny band. Myślę, że jeśli eksperymentalny, to bardziej w sferze brzmienia niż melodii, ale myślę, że ciekawski. Ta druga płyta nosi tytuł, niech moje oczka, The Underside of Power. I posłuchajmy sobie pierwszego utworu, Walk Like a Panther. Podoba mi się, bo mi sami przypominały na ładunek emocji. Ten najbardziej taki przesterowany i eksperymentujący, znaczy zawsze były eksperymentujące płyty Frusciante, nie wiem dlaczego. Może też. No, bo i taki automat perkusyjny i te przesterowane, niechlujne gitary. No, ale nie ma żartów. Nie ma żartów. Aha, dobra, ja wracam do do pań śpiewających i nagle tak zupełnie znienacka ukazał się singiel, na razie singiel, i to także w wersji siódemkowej. Jakbyś chciał sobie też takie małe winylki pokupować. Aj, to nie, nie, to fajne, jak... musisz jeszcze włożyć tam na... nie wiem, czy mam takie kółeczko. Ja mogę ci dać, mam taką gwiazdkę. Nie będę zdążał ze wzrokiem, jak się będzie kręciło i mi się... A ja lubię, jakoś lubię, mam słuchać do tego formatu. A to formatu. Szybko trzeba się podnosić z fotela, żeby zmienić. No tak, sobie. Tak. I dobrze, ale kto się pojawił? Pojawił się zespół The Breeders. No jak, kiedy dowiedziałem się, że pani Kim Deal nie będzie uczestniczyła w zespole Pixies z Frankiem Blackiem, jednak się nie dogadali, no to zastanawiałem się, czy Breeders znowu wypłynie, bo od ostatniej płyty Mountain Battles upłynęło już 9 lat. 9 lat. Patrz pan. I tu nagle taki singielek, więc może będzie i cała płyta. A singielek nazywa się Wait in the Car, The Breeders. Nic, głos pani Kim Deal się nie zmienił. Fajnie, no i granie się fajnie, zupełnie nie zmieniło, tak. Zupełnie jak stary Breeders. No dobrze, to na koniec od Wojtusia Algiers jeszcze raz z pieśnią, tym razem Dead March. O, ranny. We'll be right back. to już zupełnie mnie przekonał. Fajnie. Tak, to zdecydowanie wyróżniająca się postacią tego kwartetu jest czarnoskóry wokalista, gitarzysta zresztą, Franklin James Fisher. Fajne, fajne. No cóż, pora się żegnać, to już pożegnać się ostatnim utworem. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, w przyszłym tygodniu oczywiście Higiena Ucha, którą poprowadzę bez Fisza, niestety, ale za to dobra wiadomość jest taka, że będzie gość dość ważny, jak ważny dla kultury naszej, aczkolwiek młody, to się Państwo dowiecie za tydzień, nie chcę zdradzać. Dopiero to drugi nasz gość w historii od czasów Zosi, prawda? Tak jakoś. No, kiedyś był jeszcze DJ Prom ze mną. Ach, to prawda. Na koniec będę tak leciuteńko plumkał, więc tak się pożegnam już cichutko. Weather Station, pani z Kanady, no też podobno folkująca, to chyba jak najbardziej. No i co, do usłyszenia za tydzień. Weather Station, z płyty Weather Station, ale utwór Impossible. Dobranoc. Dobranoc. All the tall trees swaying, all I did not say. The one managed all the details. I made all those phone calls, and I wrote him all the emails and straightened out the front hall. It don't matter, it made no difference. All through our disagreement, there was a cardinal on the fence. Put no walls around me, I will lay the stones myself, and I'll lay down with my body and give nothing else. Still living with the feeling pent up in my chest, my old lifelong companion, the one I know the best. Oh, I guess I got the hang. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Posterunkowy. powiedział pan Verloc z niewiększym wysiłkiem, niż gdyby szeptał. I pan Władimir wybuchnął śmiechem na widok policjanta odwracającego się gwałtownie, jakby go ktoś ukłuł ostrym narzędziem. Pan Verloc spokojnie zamknął okno i wrócił na środek pokoju. Z takim głosem, rzekł, przechodząc na matowy, konwersacyjny rejestr. Naturalnie, wzbudzałem zaufanie i wiedziałem także, co mówić. Odcinek piąty. Pan Władimir, poprawiając sobie krawat, obserwował go w lustrze nad kominkiem. Domyślam się, że wyuczył się pan na pamięć żargonu rewolucji społecznej, rzekł pogardliwie. Vox et... łaciny pan się nigdy nie uczył, co? Nie, mruknął pan Verloc. Nie spodziewał się pan chyba, że znam łacinę. Należy do mas. Kto umie po łacinie? Tylko paruset głupców, niezdolnych do dawania sobie rady. Jeszcze przez jakieś 30 sekund pan Władimir obserwował w lustrze mięsisty profil i wielką bryłę ciała stojącego za nim mężczyzny, a równocześnie miał korzystną sposobność oglądania własnej twarzy, gładko wygolonej i okrągłej, o różowej cerze i cienkich, wrażliwych wargach, idealnie ukształtowanych do wypowiadania owych subtelnych dowcipów, które uczyniły go takim ulubieńcem najwyższych sfer towarzyskich. Potem odwrócił się i ruszył naprzód z taką determinacją, że nawet końce jego krawata związanego w oryginalnie staromodną kokardę zdawały się jeżyć niesłychanymi pogróżkami. Ruch ten był tak szybki i groźny, że pan Verloc, spoglądając na niego z ukosa, zadrżał w duchu. Aha, pozwala pan sobie na bezczelność, zaczął pan Władimir ze zdumiewającą, gardłową intonacją, nie tylko zupełnie nieangielską, ale wręcz nieeuropejską, zaskakującą nawet dla pana Verloca, obytego z kosmopolitycznymi dzielnicami Ruder. Ośmiela się pan. No więc powiem panu parę prostych słów. Głos nie wystarczy. Nic nam po pańskim głosie. Nie chcemy głosu, chcemy faktów. Zastraszających faktów. Do diabła z panem. Dorzucił z jakąś okrutną rozwagą prosto w twarz panu Verlocowi. Niech pan tu nie próbuje mnie obezwładniać swoimi manierami, bronił się pan Verloc, głucho patrząc na dywan. Na to jego rozmówca, uśmiechając się drwiąco ponad zjeżoną kokardą krawata, przeszedł na francuski. Pan się podaje za prowokatora? Właściwym zadaniem prowokatora jest prowokować. O ile mogę sądzić z pańskich akt, które tu przechowujemy, przez 3 ostatnie lata nie zrobił pan nic, żeby zarobić na swoją pensję. Nic, wykrzyknął Verloc, nie ruszając się i nie podnosząc oczu, ale z nutą szczerego wzburzenia w głosie. Kilka razy zapobiegłem czemuś, co mogło. Istnieje w tym kraju przysłowie, które mówi, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, przerwał pan Władimir, rzucając się w głąb fotela. Jest ono w ogóle głupie. Zapobieganie nie ma końca, ale to charakterystyczne. W tym kraju nie lubią zdecydowania. Niech pan nie będzie zanadto Anglikiem. A w tym konkretnym przypadku niech pan nie będzie niedorzeczny. Zło już istnieje. Nie chcemy zapobiegania, chcemy kuracji. Umilkł na chwilę, zwrócił się w stronę biurka, zaczął przewracać kartki leżących tam papierów i przemówił zmienionym, rzeczowym tonem, nie patrząc na pana Verloca. Pan wie oczywiście o międzynarodowej konferencji odbywającej się w Mediolanie. Pan Verloc stwierdził ochrypłym głosem, że ma zwyczaj czytać gazety. Na dalsze pytanie odpowiedział, że oczywiście rozumie, co czyta. Na to pan Władimir, uśmiechając się z lekka do dokumentów, które wciąż przebiegał wzrokiem jeden po drugim, powiedział cicho. Byleby to nie było napisane po łacinie, zapewne. Albo po chińsku, dodał pan Verloc nieporuszony. Wypociny niektórych pańskich przyjaciół rewolucjonistów pisane są w harabia, ani trochę bardziej zrozumiałym od chińszczyzny. Pan Władimir wzgardliwie rzucił na biurko szarą, zadrukowaną kartkę. Co to jest? Te wszystkie ulotki mające w nagłówku PP i młot skrzyżowany z piórem i pochodnią. Co znaczy to PP?